بہن عالمہ نہ ہو وہ اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں بیان کر سکتی ہیں؟ دیکھیں اسلامی بہن ہو یا اسلامی بھائی، غیر عالم کے بیان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. غیر عالم کا بیان اعلی حضرت کے فتوے کے مطابق حرام ہے اور بالکل حق ہے. اب غیر عالم کے بیان کی آسان صورت یہ ہے کہ مستند علماء اہل سنت کی کتابوں سے حسب ضرورت فوٹو کاپیاں کروا کر اپنی ڈائری میں چسپاں کر لیں اور اس میں سے پڑھ کر سنائیں. منہ زبانی کچھ نہ کہے، نیز اپنی طرف سے ہرگز کسی آیت کریمہ کی تفسیر یا حدیث پاک کی شرح وغیرہ بیان نہ کرے. میرے آقا نعمت اعلی حضرت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، جاہل اردو خان، یعنی جاہل آدمی جو اردو پڑھ سکتا ہے، اردو جانتا ہے، جاہل اردو خان اگر اپنی طرف سے کچھ نہ کہے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کر سنائے تو اس میں حرج نہیں. کہ اس وقت اگرچہ وہ جاہل محض ہے مگر حقیقتاً واعظ اس عالم کا ہے جس کی کتاب پڑھی جا رہی ہے. فتویٰ مبارکہ، جس میں کہیں کہیں ایک آدھ لفظ میں نے ایک دو لفظ آگے پیچھے کیے سمجھانے کے لیے، یہ مبارک فتویٰ جو ہے جلد دہم کے نصف آخر صفحہ نمبر 306 پر ہے. آپ کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں گناہوں کی اجازت کیسے دیں؟ بعض مبلغین، یہ میں برسوں سے کہہ رہا ہوں، نئی بات نہیں کی، آج میں برسوں سے کہتا ہوں کہ علماء اہل سنت کی کتابوں سے ڈائری فوٹو کاپیاں کرا کے ڈائری میں چسپاں کر کے تو پڑھ کے سناؤ، اور یہ میں نے لکھ کر بھی دیے، چھپے بھی دیے. لیکن بعض مبلغ جن کا نافرمانی کا ذہن ہوتا ہوگا وہ اب بھی مطلب احتیاط نہیں کرتے، ڈائری ہاتھ میں رکھتے ہیں اور زبانی جو آتا وہ کہے جاتے ہیں، بعضوں کا توبہ کروانی پڑتی ہے، بولتے چلے جاتے ہیں. تو اس لیے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے تمام مبلغان، مبلغ اسلامی بھائی اسلامی بہنوں سے کہ بغیر دیکھے بیان نہ فرمائیں، بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے جو علماء ہیں، یہ تو ان سے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ وہ بھی دیکھ کر بیان کی عادت ڈالیں تاکہ مطلب امتیاز نہ رہے، دوسروں کی حوصلہ شکنی نہ ہو یا آپ کو دیکھ کر آپ کے چہرے پر چھاپ نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، نہ گلے میں آپ نے کوئی تختی لٹکا رکھی ہے کہ ماں بدولت علامہ صاحب ہے یا عالم ہے، تو پھر مبلغ آپ کو کہیں نافرمان تصور کریں گے کہ دیکھو یہ بات نہیں مانتا تو زبانی بیان کرتا ہے. تو عالم زبانی بیان، عالم وہ جو علم سے عالم ہو، سنت میں سنت کے عالم کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اگر وہ نسیان کا مریض ہے، جو کچھ سیکھا بھول چکا ہے، تو سنت کی تھپی رکھی ہوئی تو کیا ہو، عالم تھوڑی رہا ہو. عالم تو جب ہی ہے کہ جب اس کو علم ہے، جیسے حافظ، حافظ وہی جس کو قرآن یاد ہے، اب وہ سارا ایک قرآن بھول گیا یا کئی پارے بھول گیا تو اب اس کو حافظ کیسے کہیں گے؟ مطلب ہمارے ماحول کے جو عالم ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ زبانی کرتے ہیں بیان تو ان کی میری طرف سے کوئی گرفت نہیں ہے، تم عالم ہے. اور اگر ان کو اپنے حافظے پر اعتماد ہے تو ٹھیک ہے، وہ بیان کرے. اسی طرح مطلب اگر کوئی غیر عالم بھی کسی عالم کی عبارتیں حفظ کر لیتا ہے، یعنی وہ مطلب اتنا ماہر ہے کہ وہ حفظ کرنے میں مطلب کامیاب ہو جاتا ہے، تو اگر اس نے کوئی ایسی بات زبانی کہہ دی تو اس پر غریب شرعاً تو نہیں ہے، لیکن میری تاکید یہی ہے کہ سب ڈائری سے دیکھ کر بیان کا ماحول رکھیں. الحمدللہ اس ماحول کا آغاز مجھ گناہگار نے ہی کیا ہے، اور مجھ پر تو باتیں بھی بنی ہیں، خط بھی آئے میرے کو کہ یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ دیکھ کر بیان کرتے ہوئے تو جاہلوں کا کام ہے. سنا ہے تو ہم نے کس دن، میں نے کہا کہ میں کوئی علامہ ہوں یا عالم ہوں؟ میں تو اب بھی کہتا ہوں میں تو عالم ہوں ہی نہیں، میں نے تو واقعی میں عالم ہوں، وہ جو علماء سے سنتا رہتا ہوں، کتابوں میں کبھی پڑھ لیتا ہوں، تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں بھی میں نے اعلان کر دیا کہ غلطی کروں تو میری اصلاح فرما دیجیے، اور یہ آپ کو فور ایور اس کی اجازت ہی نہیں بلکہ تاکید ہے کہ آپ کو میری اصلاح کرنی پڑے گی، کیونکہ میں نے آپ کو، یعنی کوئی فتنے کا خوف ہی نہیں، اتنے کا جب خوف ہو کسی کی اصلاح کرنے میں تب تو واجب نہیں رہے گا اس کی اصلاح کرنا، لیکن یا تو فتنے کا خوف نہیں بلکہ میں تاکید کر رہا ہوں کہ میری اصلاح کیجئے، اب اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ کو یقین ہے کہ میں نے کوئی شرعی غلطی کی ہے اور اسلامی کریں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. جی ہاں یہ بھی مسئلہ شرعی کہ بالمعروف اور نہی عن المنکر کے جو احکام ہیں, تو جب کوئی برائی کرے اور اس کو یہ ہمارا ظن غالب ہو کہ یہ مان جائے گا تو اب اس کو بتانا واجب ہے. نہیں بتا مثلاً کوئی نماز غلط پڑھ رہا ہے اور واجب تر ہم نے دیکھا کہ وہ نماز غلط پڑھ رہا ہے اور ہم نے سوچا کہ اس کو بتائیں گے تو یہ بفر تو نہیں جائے گا, جیسے اگر کوئی عالم صاحب ہے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائیں بالفرض, یعنی یہ وسوسہ آئے گا کہ شاید یہ امام صاحب ہے میں اس کو بتاؤں گا تو ہو سکتا ہے ناراض ہو جائیں, لیکن عوام الناس عام طور پر ناراض نہیں ہوتے, بوڑھے جو ہوتے ہیں تو دیکھ کر سوچے کہ یہ ناراض ہوگا یا نہیں, اگر یہ ظن غالب آتا ہے کہ یہ ناراض نہیں ہوگا تو اب بتانا واجب ہے کہ اس کو بتائے کہ, اور نرمی سے اس کو بتائے, یا بڑی شخصیت ہو اس کو بتانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو غلطی وہ کر رہا ہے اس کو مسئلہ پوچھے, وہی کہ کسی نے نماز میں تین تین انگلیاں پاؤں کی انگلیوں کے پیٹ نہیں لگائے, یہ مرد نے یہ واجب ہے تین تین انگلیاں, عورت کے لیے انگلیوں کا پیٹ واجب نہیں ہے کہ ان کو مرد کے لیے واجب, مرد تین تین انگلیاں پیٹ نہیں لگا رہا وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے, تو اب غور کریں کہ اس کو سمجھائیں گے تو مانے گا یا نہیں مانے گا, اب ظن غالب ہے کہ مان جائے گا تو اب اگر سمجھا نہیں سکتے سوال کریں کہ سجدے میں پاؤں کس طرح, برائے کرم میری رہنمائی فرما دیجیے, نرمی سے آپ پوچھیں تو اگر سمجھدار ہوگا تو خود اس کی توجہ چلی جائیے, اللہ جانتا ہوگا تو اللہ کچھ کہہ دیتا ہے, جیسے شریعت لے لی یا رسائل اتاریہ حصہ میں یہ مسائل موجود ہیں وہ نکال کر ان کو یہ پوچھیں کہ حضرت یہ اس کا مطلب کیا ہے, یہ انگلیوں کا پیٹ کے, تو جب اس طرح پوچھیں اس کو بتائیں گے نہیں گا, ان کو پوچھیں گے نا تو عین ممکن ہے کہ ان کی توجہ چلی جائے اور ان کو غصہ بھی نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی